NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Het kabinet wil geen namen noemen van Nederlandse politici die mogelijk smeergeld zouden hebben gekregen van Rusland. Afgelopen week rolde Tsjechië een Russisch desinformatienetwerk op. Onder meer Nederlandse politici zouden smeergeld hebben gekregen. Minister De Jonge schrijft nu aan de Kamer dat ingaan op namen niet in het belang is van nationale veiligheid. Premier Netanyahu wil in Israël een verbod op de Arabische nieuwszender Al Jazeera. Hij noemt dat een terreurzender die schadelijk is voor de veiligheid van Israël. Het parlement nam onlangs een wet aan om media in de ban te doen. In het Zwitserse Zermatt worden 3 mensen vermist na een lawine. Rond 2 uur vanmiddag ontstond de lawine tijdens hevige sneeuwval. De Zwitserse hulpdiensten zijn nog steeds op zoek naar de vermisten. Iran is woedend over het Israëlische bombardement op de Iraanse ambassade in Damascus. Bij het bombardement werd een hoge Iraanse militair gedood. Van het ambassadegebouw is weinig meer over. NPO Radio 1. WNL. Haagse Lobby. Martijn de Greven. Goedenavond en hartelijk welkom bij WNL Haagse Lobby, het programma over het spel de knikkers in Politiek Den Haag en vanavond ook een beetje vanuit Brussel. Ondanks aanvankelijke steun voor de Europese Natuurherstelwet sluit het plan van voormalig eurocommissaris Frans Timmermans nu op verzet van onder andere Nederland. Waardoor er onvoldoende steun is en de stemming is uitgesteld tot na de verkiezingen. En die verkiezingen zijn in juni dit jaar. En dat allemaal in de hoop dat nog een lidstaat alsnog te overtuigen, waardoor de meerderheid alsnog behaald kan worden. Achter de schermen wordt gehoopt dat het onderwerp na de verkiezing dus minder politiek gevoelig ligt. En ondertussen staat onze eigen minister Van der Wal nog steeds achter de wet, terwijl haar eigen partij tegenstemt. Voor de natuur zijn, ja, dat kan iedereen. Maar ook als het iets kost, is haar vraag. Het leidt tot frustratie bij de bewindspersoon dat de Kamer vaak tegen de natuur stemt. Maar waar gaat deze wet precies over? Wat is de weerstand en kan de wet mogelijk inderdaad alsnog overleven? We gaan de ins en outs bespreken. En dat doen we vanavond met Rosanne Hetsberger. Zij is Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract. Een aangenomen motie samen met de BBB zorgt voor de tegenstem van Nederland. Daarnaast zit Koenraad Krijger. Hij is directeur van IUCN-NL. En samen met andere natuurorganisaties maakt hij zich druk om de natuur en pleit juist voor deze wet. Ik zeg hem even bij, deze organisatie, IUCN, is de grootste unie voor natuurbescherming. En onze derde gast is niemand minder dan Ger Koopmans. Vandaag officieel zijn eerste dag in de functie die echt zijn gedroomde functie is, namelijk LTO-voorzitter zijn. Daar komt een heleboel bij elkaar. En hoe dat precies in elkaar zit, gaat hij ook nog onszelf vertellen. U kunt ook meepraten. Gebruik dan de hashtag WNL of volg ons via @WNL Haagse Lobby. Dit is WNL Haagse Lobby. Martijn de Greven. Ja, mevrouw Hertzberg, ik begin even bij u. De pauzeknop zouden we kunnen zeggen. Even, dit is een momentopname van het nu hier in deze studio. Hoe groot acht u de kans dat deze wet er alsnog gaat komen? Dat vind ik lastig. Ja, vandaar. Denk een makkelijke openingsvraag. 10%. Oeh, 10%. Nou, naast u iemand die trekt een beetje wit van weg, kan ik me voorstellen. Koenraad Krijger, directeur van IUCN. Een grote carrière als onder andere bij het Nederlandse Organisatie voor Wetenschaponderzoek, NWO. Ecoloog bij de Universiteit Wageningen. En dus nu deze grote organisatie wereldwijd. U bent de directeur afdeling Nederland. Niet veel mensen zullen het wat zeggen, deze organisatie. U speelt wel een belangrijke rol. Zet het eens even neer in 20 seconden. In 20 seconden, ik ga mijn best doen. Inderdaad, de grootste koepelorganisatie wereldwijd. Aparte organisatie met 1400 leden wereldwijd, in Nederland 40. En heel apart is de combinatie van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en overheden. Ja. Dus in Nederland hebben we 40 leden, waaronder allerlei groene organisaties. Maar ook kennisinstellingen, zoals dat Naturalis. En de overheid zelf. En de overheid is zelf ook lid. En dan is natuurlijk toch de vraag, zeker in het programma WNO Haagse Lobby, bent u nou een lobbyclub of niet? Nee, wij adviseren de leden en wij lobbyen daar niet tegen. Dus wij brengen wel goed advies uit aan de overheid en overigens ook aan alle andere leden. Maar je kan ook een lobby niet, nee. Nee, maar u adviseert... We hebben wel standpunten. U heeft standpunten en die standpunten wil je ook ergens overbrengen. Die wil je ook ergens laten landen. Zeker. Dan kom ik toch nog een keer met diezelfde vraag. Wat onderscheidt u dan van een lobbyclub? Nou, wij zijn dus een breed platform met allerlei organisaties. En ons gedeelde belang is eigenlijk, of het gedeelde belang is dat wat goed is voor de natuur. Dus IUCN is naast een ledenplatform ook wereldwijd de autoriteit over hoe het met de natuur gaat. In de rode lijst, dat is breder bekend. Juist. Maar ook wat zegt de gast nog even? Want het zal andere... misschien voor sommige mensen een belletje doen rinkelen, die rode lijst. Die gaat vanavond ook ter sprake komen. Wat is dat? De rode lijst is een wereldwijde systematiek om te klassificeren hoe het gaat met soorten, dus de biodiversiteit, en in verschillende categorieën van algemeen naar zeer bedreigd. Held. Ger Koopmans, ik zei net even gekscherend voor u voordat de uitzending begon. We hebben u meerdere keren in deze uitzending gehad, elke keer in een andere rol. En nu gaat het om de rol waarvan u bij de installatie zei, dit emotioneert mij. Ja, klopt. Waarom? LTO-voorzitter. Ja, ik ben boerenzoon en zelf ook melkveehouder geweest op mijn 38ste. Ja. 10 jaar in de maatschap, 10 jaar voor eigen rekening en risico. Ik heb eigenlijk die sector altijd in mijn hart gehad en in het oog gehouden. En dat ik dan nou, net als dat in het verleden, ben ik bijvoorbeeld ook belangenbehartiger geweest bij de regionale organisatie, de Limburgse Land- en Tuinbouwbond, lang geleden. En nu mag ik dat namens alle leden, boeren en tuinders, telers, kwekers doen. Ja, dit is geen kers op de taart zoals het searchbureau aan mij vroeg. Nee, dit is voor mij echt een taart op de taart. Heel even en graag met ja of nee beantwoorden. We kennen volgens mij nog allemaal wel die beelden dat premier Rutte in zijn saap naar het katshuis reed midden in de nacht. Het probeerde hij op het laatste moment met een soort finaal bot probeerde hij het landbouwakkoord te redden. Het landbouwakkoord wat er nooit gekomen is. Sjaak van der Tak, uw voorganger, die nam me niet al te lang. Daarna nam hij ook afscheid, kon in ieder geval zijn afscheid aan. Ik heb een hele simpele vraag voor u. Ik ga er toch vanuit dat deze 4 formerende partijen tot een kabinet komen. Denkt u dat u er een betere deal uit kan slepen dan de deal die daar als finaal bod op tafel lag als het gaat om een landbouwakkoord? Jazeker. Zo, weinig aarzeling in de stem. Ja, waar is dat moest kort, hè? Ja, nee. Dat was zo kort dat ik ervan schrok. Nee, ik ben er. Laat ik zo zeggen. Ik heb toen ik ging solliciteren nog eens even het landbouwakkoord getekend. En daar stond bijvoorbeeld de zin in dat de agrarische sector zich zou begeven binnen de milieugebruiksruimte. Maar hoe die precies tot stand kwam en of die niet toevallig toch op een dinsdagmiddag met een motietje weer gewijzigd kan worden, dat stond er niet goed genoeg in. En je kunt dus niet aan een sector vragen om zich voor de 10, 20, 30 jaar met investeringen te conformeren, als je niet zeker weet hoe een milieugebruiksruimte op lange termijn vastgelegd ook tot stand komt en blijft. Gewoon maar eens recht nog verder over te spreken. Eerst gaan we naar het politieke nieuws. Veerle Contant is aangeschoven met het laatste nieuws. Ja, dankjewel Martijn. Morgen einde middag staat er een groot debat op de agenda. Het nieuws dat Moskou naar verluid betrokken is bij de uiterst rechtse nieuwswebsite Voice of Europe. En dat er mogelijk contante betalingen zijn gedaan aan Nederlandse politici in ruil voor pro-Russische standpunten heeft een golf van onrust veroorzaakt op het Binnenhof. De Tweede Kamer heeft minister Hugo de Jonge van Binnenlandse Zaken vorige week onmiddellijk om verduidelijking gevraagd. Een meerderheid steunde het verzoek van de heer Wilders. Als het waar is dat er direct of indirect sommen geld rechtstreeks of via derden, zoals die genoemde website of andere, worden betaald aan politici of politieke partijen in Nederland, of het nou het parlement is, of het Europees parlement, of ons parlement, of wat dan ook, dan wil ik graag weten, als het waar is, wie zijn dat? Man en paard moeten worden genoemd. Welke politici zijn dat? En welke partijen zijn dat? Ja, en zojuist stuurde minister Hugo de Jonge een brief aan de Kamer. Het kabinet wil namelijk niet ingaan op die namen die circuleren. De Jonge schrijft dat het noemen van de namen in strijd is met de taak van de inlichtingendienst en het de nationale veiligheid niet zou dienen. Als het nodig is dat de Kamer hierover geïnformeerd dient te worden, dan kan dit via de Commissie voor de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Ook wel Commissie Stiekem genoemd. Daar zit de heer Wilders trouwens ook in. En dit zei Hugo de Jonge eerder over de berichten. We mogen ervan uitgaan dat politici hier zitten vanuit het algemeen belang, vanuit het Nederlands belang. En niet vanuit het belang van een ander land. En daarom is dit een ernstige dreiging van de democratische rechtsorde. En dat is het verhaal dat Tsjechië naar buiten heeft gebracht. Dat is het verhaal wat de AIVD in zijn algemeenheid, zonder daar individuele signalen uiteraard bij te kunnen delen, maar in zijn algemeenheid al een aantal keren naar buiten heeft gebracht. En daarover hebben we ons zorgen te maken. En ook premier Rutte die sprak zich er vorige week nog over uit. Dit soort signaal laat wel zien hoe groot het risico is op buitenlandse beïnvloeding. En dat is een bedreiging voor onze democratie, voor onze vrije verkiezingen, voor onze vrije meningsuiting, voor alles. Dus het is goed als die berichten naar buiten komen. Uiteraard zal Nederland, maar daar kan ik niet in het openbaar over spreken, doen wat nodig is. Maar dat, het is van het grootste belang dat mensen weten dat we alles aan doen om ons democratische proces, ons proces van vrije verkiezingen, besluitvorming, Nederlands en Europees, om dat overeind te houden. Rosanne Herzberg, even, ik zat net voor de uitzending nog even snel de dopjes in de oren te doen, even te horen wat uw partijleider Pieter Omtzigt had gezegd. En wat ik interessant vond, even, laten we eerst beginnen even trouwens. Deze reactie natuurlijk, van de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Daar was Hugo de Jong als minister van Binnenlandse Zaken dan verantwoordelijk voor. Die kon je wel zien aankomen. Hè? Of had u er rekening mee gehouden dat u een lijst met namen zou krijgen wie er met roebels betaald wordt in de Kamer? Geen idee. Ik vind dit gewoon een heel zorgwekkend bericht. En het zou mooi zijn als je het wel te weten komt. Dat, ja. Ja, nu is... Ik vond het interessant. Dat verdachtmaking in ieder geval van iedereen... Ja, dat blijft dan niet zo hangen. Ja. Ja. Wat ik interessant vond, is dat je... Stel je nou voor dat ze dus wel namen hebben en zo... maar dat je dus eigenlijk daarmee iemand niet uit de Kamer kan zetten nog. Dat is heel ingewikkeld. Je kan niet volgens mij iemand ontslaan hierop. Weet u dat, Ger Koopmans? Dat weet ik eigenlijk niet. Oud-Kamerlid, zeg ik ook even erbij, van het CDA? Nee, is het goed. Nee, volgens mij kun je een Kamerlid niet ontslaan. Je kunt natuurlijk wel krachtens het reglement van orde mensen... denk ik, de toegang wel ontzeggen tot de Kamer en tot vergaderingen. Dat kan ongetwijfeld. Ja, volgens mij ook. Maar dat is wat anders dan het ambt zetten. Ik denk niet dat dat kan. Er is natuurlijk, als het over bewindslieden zou gaan... dat is in dit kader nooit zo genoemd. Zo bedoel ik het niet, maar daar is wel een procedure voor. Maar niet voor... Nee. Tenminste, ik ken hem niet. Nee, we wachten het af. Veerle. Ja. En dan brengt dat ons ook weer naar morgen, want de formatiepuzzel die wordt nog steeds gelegd. En de vraag is of het gaat slagen. Maar morgen praten de partijen dus weer verder. De weken die worden gebruikt om over verschillende onderwerpen te praten. Zo waren vorige week volkshuisvesting, veiligheid en onderwijs aan de orde. En deze week zal het gaan over financiën, zorg en migratie. Dus financiën een belangrijk punt, zeker voor de partij van Pieter Omtzigt, waar hij zich al eerder over uitsprak in het Kamerdebat over het eindverslag van oud-informateur Putters. Een afspraak op hoofdlijnen zou kunnen zijn... we houden ons aan het Europese Stabiliteits- en Groeipact. Maximaal 3%, maximaal 3% tekort. We blijven onder de 60% staatsschuld. U kent ze wel. Als je daarmee een kabinet op pad zal sturen... dan laat je een volledige vrijheid bij het kabinet... waar je bezuinigt, waar je intensiveert... waar je lasten verlicht, waar je lasten verzwaart. Ja, kijk, dat gaat niet. Ik bedoel, laten we gewoon heel eerlijk zijn. Dat doe je niet. Ik bedoel, de meest zuivere vorm van een extra parlementair kabinet zou zijn... hier heeft de minister-president succes met uw team, zoals de heer Klaver daar zegt. Nou, laat ik gewoon zo zeggen. Zelfs ik denk dat niet helemaal lekker gaat werken. Dus daar maak je afspraken over. En dat heeft ook het vorige kabinet gedaan. Pagina's lang, dat is op zich niet zo heel raar. Mevrouw Hertzberg, ik hoor eigenlijk uw partijleider zeggen... dat er wordt gekozen voor een niet zuivere vorm van een extra parlementair kabinet. Oh, ik ga hier echt helemaal niet over beginnen. Oh nee? Over een niet zuivere vorm van een extra parlementair kabinet... omdat de financiële paragraaf een beetje wordt Het zou eigenlijk een hele zuivere vorm zijn van een extra parlementair kabinet... als we ze alleen met die kaders zouden wegsturen. Maar dat doen we niet, want daar komen ongelukken van. Nou, volgens mij is er gesproken over als je een akkoord op hoofdlijnen hebt... wat hoofdlijnen dan zijn en waar het meer wordt ingekleurd. En dat je op financiën het iets meer inkleurt. Volgens mij ging het daarover. Ja, maar Ger Koopmans, ik spreek u even als oud-parlementariër aan. Kijk, als je zegt, we gaan het kabinet heel veel vrijheid geven... we gaan het op afstand zetten, maar vervolgens gaan we wel... zo'n dikke paragraaf financiën maken en per ministerie vertellen... waar er wel niet op bezuinigd mag worden. Ja, daar zit je dan met je afstand. Ja, ik zit hier als vertegenwoordiger van belastingbetalende boeren en tuinders. En die vinden het wel verstandig dat je daar wel het een en het ander over opschrijft. Ja. Dat is toch wel goed om dat te doen. En dat je een paar hoofdlijnen opschrijft, is heel goed. En daaronder moet je ook nog een aantal dingen opschrijven je dat doet. En dat heeft, ik vind ook die hele discussie over de zuivere of iets minder zuivere vorm van extra parlementair... Ja, dat vind ik allemaal niet zo spannend. Ik hoop dat ze goede afspraken maken over een aantal terreinen. En ook zeker op een aantal gebieden waar boeren en tuinders mee te maken hebben. Dat begrijp ik. Nee, maar het is sowieso trouwens goed dat u een uitzending bent. Maar het interessante is dat u ook nog een keer in een extra parlementair bestuur bestuurd heeft. Namelijk in Limburg. Ja. Het was toen een experiment. Er wordt toch naar gekeken. Er zijn ook mensen uit uw tijd nog op het Binnenhof gevraagd om daar eens over te vertellen. De do's en de don'ts. Ja, er zitten twee Kamerleden in de Kamer die erbij betrokken zijn geweest. Dat bedoel ik. Maar er zit natuurlijk wel een verschil tussen het een en ander opschrijven over financiën... en per ministerie vertellen waar ze wel niet op mogen bezuinigen. Ja, goedemiddag. In Limburg hebben we het toen zo gedaan dat we een eigen afspraak hebben gemaakt in hoofdlijn. Maar daar had de hele Provinciale Staat had zich daar achter geschaard op een half zinnetje na. Ja. En voor de rest heeft toen het College van Gedeputeerde Staten zelf... dus het team wat aangezocht werd door de formateur, en dat was ik destijds... en die heeft zelf een programma gemaakt. En daar stonden een aantal verstandige dingen in over de centen. Daar stond precies in hoe wij het geld, zeg maar, over de verschillende beleidsonderdelen... het extra geld verdeelden. Helder. Zo hebben we dat gedaan. En is dat zuiver of niet onzuiver? Het heeft een tijd lang gewerkt. Ja, moet het ook vaststellen, het is uiteindelijk geklapt, toch? Hè? Ja, maar dat ging over andere zaken. Okay. Dat ging over het gebrek aan vertrouwen uiteindelijk in elkaar. Helder. Veerle, ter afronding nog. Ja, nou ja, afgelopen week ontvingen de informateurs 12 organisaties die hun werk merken hoe het beleid uitpakt. En een van die organisaties was de LTO van meneer Koopmans. U zat daar ook aan tafel. En mag nog een keer terugkomen ook. Ik mag deze week weer terugkomen, ja, omdat wij natuurlijk als LTO Nederland ook onderdeel zijn van de sociale partners. Ja. Dus samen met VNO en CW en met MKB Nederland, als ook met de vakbonden, zijn we weer aanwezig. En dan heb je natuurlijk toch, en u gaat het voor de rest moet u dat ook allemaal lekker discreet houden. Maar het interessante, je kan natuurlijk wel door het type vragen wat je krijgt, natuurlijk wel een idee hebben waar de angels en de speerpunten zitten. Ja, daarom zei ik net ook, ja zeker. Wij gingen hoopgevend. Op de vraag, gaat er een goed landbouwakkoord komen? Daar zei u jou op. Nou, niet een goed landbouwakkoord, maar een goede visie op de landbouw. Of er een akkoord komt, dat weet ik niet. Maar het gaat wel over... Ik moet zeggen, ik vond de sfeer goed. En de vraag in de sfeer voor ons als LTO Nederland hoopgevend. Koenraad Krijger, heeft u ook nog een uitnodiging ontvangen? Nee, nog niet. En u kijkt er wat beteuterd bij. Verwacht u hem nog? Nee hoor, ik denk dat er een gesprek zal plaatsvinden als de natuur en de leefomgeving ter sprake komt met een aantal grote organisaties. En of ik daarbij ben of niet, dat is secundair belang. Helder. Veerle, ter afronding of niet, zijn we er al? We zijn er. Dankjewel, Veerle Contant. De gasten dus Rosanne Hertzberger, Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract. Ger Koopmans, u hoorde net ook leven, de voorzitter, kerstverse voorzitter, mag ik wel zeggen, van LTO. En Koenraad Krijger, directeur-bestuurder van IUCN, afdeling Nederland. Misschien moet ik eigenlijk bij u beginnen, meneer Krijger. Als ik u nu vraag eigenlijk in Nederland, kunt u eens een paar zinnen zeggen, hoe staan we ervoor als het om de natuur gaat? Nou, ik denk dat iedereen dat inmiddels wel weet. We hebben denk ik de afgelopen 100 jaar ontzettend veel biodiversiteit en natuur verloren. En dat is gemiddeld gezien is dat nog steeds op zijn best gestabiliseerd in de afgelopen paar jaar. Maar wat je dus nog steeds ziet is dat een optelsom is tussen hele sterke dalingen. Zoals voor dagvlinders of voor boerenlandvogels of in het algemeen natuur die afhankelijk is, of soorten die afhankelijk zijn van open gebieden. En er zijn ook wel een aantal lichtpuntjes. In het bossen gaat bijvoorbeeld wel de goede kant op. Maar over het algemeen is het niet best gesteld. En zeker als je dat Europees hebt, want het onderwerp is de Europese Natuurherstelwet. Nederland is geen eiland, we zijn verbonden met de rest van Europa. Dus wat hier gebeurt heeft van invloed elders. En we bungelen onderaan in alle lijstjes als het gaat over de kwaliteit van de natuurgebieden. Ja. En wat drukt het meest op onze natuur dat wij zo onderaan bungelen? Ja, het hele. Eigenlijk kan het, je kan het plat slaan door te zeggen dat we in Nederland zijn natuurlijk een dichtbevolkt land. En we laten bar weinig ruimte voor andere levende wezens dan de mens. Dat is de simpelste verklaring. Ja, en ja. Of die nou in de grond leven en de bodemvruchtbaarheid bepalen, of het zijn ecosystemen die water zuiveren, dat zijn ook, daar heb ik het ook over. En wat maakt ons dan, want je kan zeggen heel West-Europa is natuurlijk vrij druk bewoond. Wat maakt dan ook dat wij er slechter voor staan dan onze collega's binnen de EU? Nou, ik denk dat het een combinatie van een aantal factoren. We hebben natuurlijk een dichtbevolkt land. We hebben een hoog intensief gebruik van de ruimte. Hè. Of dat nou is in verstedelijk gebied, maar ook op het platteland. Dus buiten natuurgebieden, en daarin zijn we in Europa best wel uniek. Buiten natuurgebieden is het gelijk knijterintensief gebruik. Waar eigenlijk heel weinig andere soorten hun voortbestaan kunnen hebben. Toen u... neem ik aan ook met veel interesse dat het Kamerdebat gevolgd heeft en de ontwikkeling in politiek Den Haag. En toen u erachter kwam dat u zei, oh jee, hij gaat niet door. In ieder geval op dit moment niet. En dat heeft te maken dat eigenlijk de wet niet op de agenda gezet is. Omdat er dus een x-aantal landen tegen zijn. Nederland leek in de vorige regeerperiode eigenlijk af te koersen op meestemmen. We hebben een nieuwe politieke werkelijkheid. En nu heeft onder andere mevrouw Hertzberger dus met de motie ervoor gezorgd dat in ieder geval de boel op pauze gaan is. Kunt u even vanuit uw werkzaamheden zeggen, wat betekent dat volgens u? Hoe teleurgesteld bent u daarover? Nou, het is nog niet besloten, maar het ziet er niet goed uit. Laat ik het zo zeggen, Europa dreigt nu een enorme kans te missen voor de duurzame en gezond Europa waar we allemaal naartoe willen. Je hebt een aantal, dit is onderdeel van een heel breed stevig wetenschappelijk onderbouwd beleidpakket, de Green Deal. En daar zit een Europese biodiversiteitsstrategie bij, daar zit klimaatbeleid bij, er zit allerlei beleid bij. En dat is allemaal broodnodig om ervoor te zorgen dat je ook in de toekomst een gezond en welvarend Europa hebt waar het ook goed toe is en waar ook de economie goed op draait. In de toekomst ook en niet alleen nu. Mevrouw Huisberger, het bijzondere natuurlijk is, we moeten ook wel vaststellen, er zijn heel veel dingen die jullie wel onderschrijven. Hè? Als het gaat over de problematiek in de natuur, over de stikstofproblematiek. Het is niet dat jullie daarvoor weglopen. Nee. Nee. Kunt u toch eens even vooral de luisteraar uitleggen waarom jullie zeggen het is goed dat we nu even de pauzeknop drukken? Ja, nou ja, ik weet niet of dit de pauzeknop is, maar... Als in de definitieve exit. Ja. Okay, nou ja, kijk, de natuurherstelverordening is eigenlijk vanaf het begin af aan behoorlijk omstreden. En specifiek minister Van der Wal, die heeft al vanaf oktober 22 eigenlijk duidelijk gemaakt dat dit een heel lastig haalbare wet is voor Nederland. En dat zit hem in een aantal dingen. Dat zit hem in de juridische, maar vooral de juridisch bindende kwantitatieve doelstellingen. Met een doelstellingen in die je moet halen in 2030. En juridisch is hiervan dat je ook daarmee afrekenbaar bent. Dus als je niet je doelstellingen en je afspraken nakomt, krijg je boetes en allerlei negatieve gedoe aan je broek. Nou, en hoe dat er precies gaat uitzien, dat is nog onduidelijk. En dat zal ook onduidelijk blijven. Maar in het. Het lijkt erop, en dat noem je dan resultaatverplichtingen. Ja. Het is een soort samenspel van resultaatverplichtingen en inspanningsverplichtingen. En dat gaat niet alleen over de ecosystemen. Hè. Traditioneel is het alleen Natura 2000 gebieden. Dus een heel specifiek gebied dat door Europa wordt beschermd. Maar deze maatregelen moeten ook getroffen worden uiteindelijk buiten Natura 2000 gebieden en zelfs in de steden. Dus Brussel gaat hier echt heel erg ver. Grijpt ver in de ruimtelijke ordening en in het opleggen van regels voor hoe het eruit mag zien. Nou, uiteindelijk, die wet die was al behoorlijk belobbyd en veranderd. En uiteindelijk, wij hebben lang gewacht tot er een impact assessment kwam. En eigenlijk een studie die we hebben gevraagd van wat heeft dit nou voor gevolgen voor Nederland? In de week dat die naar de Kamer kwam, vonden wij dat dusdanig zorgwekkend. Inclusief de juridische memo die daarbij zat. Hè? Dus hoe schat je nou in hoe deze verplichtingen uitwerken in Nederland? Dat we een motie mee hebben ondertekend om tegen die wet te stemmen. Maar even als buitenstaander zeg je, u onderschrijft de urgentie en de problematiek dat het niet goed gaat met de natuur. Ja. U zegt het stikstof is een enorm probleem. Het gaat ook nog over water. Dat is ook niet een belangrijk onderdeel ervan. Ja. Wat maakt dan dat je zegt we willen het houden bij een inspanningsverplichting, maar niet tot bij een resultaatverplichting? Je kan ook zeggen, als je die urgentie naar omschrijft, dan moet je toch naar een resultaat met elkaar durven gaan. Nou, en je ook durven laten afrekenen. Het is niet alleen de resultaatverplichtingen. Dus het gaat over de juridisch bindende doelstellingen. En vooropgesteld, wij vinden het erg belangrijk dat er natuur versterkt wordt en dat wij maatregelen treffen in die natuurgebieden, die soorten van de rode lijst en die in die habitats horen te zijn, die onder druk staan, dat we die ondersteunen, dat we stikstof terugdringen, dat we de biodiversiteit versterken. Maar die juridisch bindende verplichtingen, die hebben er uit de Vogel- en Habitatrichtlijn. Dat is eigenlijk het staand beleid dat al in de jaren 70 en 90 is afgesproken uit Europa. Zorgen er nu voor dat het natuurbeleid heel erg sterk gejuridificeerd is. Ja. Dus dat er een eindeloze reeks aan rechtszaken wordt gevoerd. Hè. Afgelopen weken werd ook weer bekend dat Greenpeace niet alleen een kort een bodemprocedure, maar ook nog een kort geding er bovenop heeft. En dat is dan op de doelstellingen die op dat eerste stukje zitten van die natuurherstelverordening. Dus die natuurherstelverordening, dat zijn Europese regels, die moet je als land eigenlijk inkleuren. Wij hebben voor het eerste traject hebben wij dus eigenlijk al beleid opgetuigd. Dat heet het Nationaal Plan Landelijk Gebied. Daarin komen alle doelstellingen voor water, voor klimaat, voor stikstof allemaal samen. Daar lopen de eerste rechtszaken al tegen. Dus voor het doel wat we daar niet gaan halen, en dat is 2025... Ik ga met jullie doorpraten, maar ik ga eerst met jullie luisteren naar een fragment wat u overigens live meegemaakt. Minister Van der Wal, de stikstofminister zeg ik even, die een dubbele rol heeft, want die is natuurlijk ook nu Kamerlid. En de fractie van de VVD vindt vaak nu echt hele andere dingen dan wat het kabinet vindt. En mevrouw Van der Wal, die probeert dat contrast, wat voor haar ook best ingewikkeld is, want soms moet ze met iets meestemmen waar ze als minister weer voor is. Probeerde ze de Kamer, en dus ook u, misschien ook zichzelf daarmee, een spiegel voor te houden. Dat klonk zo. Ik ben ontzettend blij dat ik de hele Kamer hoor praten over het belang van natuurherstel. Doet me deugd als minister voor natuur. En ik ben ontzettend blij dat ik heel veel draagvlak hoor in de eerste termijn van uw Kamer voor het Nationaal Programma Landelijk Gebied. wat een vorm van een nationaal plan is. Maar ik weet ook dat op het moment dat er echte keuzes moeten worden gemaakt tussen economische activiteiten of de natuur, we kiezen, uw Kamer kiest, vaak voor economische activiteiten. En dat hebben we decennia lang gedaan. We hebben decennia lang verzaakt om gewoon de maatregelen te nemen om aan die vogel- en habitatrichtlijn te voldoen. Want die VHR is niet het probleem. Het probleem is dat wij de maatregelen niet nemen. En dat leidt tot de juridische ellende. Wat andere lidstaten wel doen. En dan kunnen we naar Brussel kijken en boos zijn dat ze niet willen meebewegen. Maar ik snap Brussel wel dat ze zeggen, ga eerst maar eens leveren en neem die maatregelen eerst maar eens. Ja, het voelt dus aangesproken. Mevrouw Heijsbergen. Ja, nou ja, kijk, ik heb haar vervolgens ook geïnterrumpeerd en gevraagd, goh, jeetje, ik was er toch ook bij dat wij in januari tijdens de begrotingsbehandeling 3 miljard hebben overgemaakt naar de provincies voor natuur versterken en stikstof terugdringen en waterhuishouding op orde. En als het klopt inderdaad dat wij altijd voor economische activiteiten kiezen, hadden we die 3 miljard ook naar ik wil een leuk bedrijf of belastingverlaging kunnen brengen. Dus ik vind het niet helemaal fair. En het andere is, maar ik snap wel wat ze zegt hoor. We hebben ook heel erg lang stilgestaan. En we hebben ook heel veel te weinig gedaan. En dat is de reden waarom het ook in een stikstofslot is gekomen. Hè? Ja. Maar ik wil nog wel één ander punt maken. En dat is, het is niet zo dat je kiest tussen economische activiteit of natuur. Hè, die twee tegenover elkaar zet. Daar ben ik het al niet mee eens. Maar de opgave die er ligt, bijvoorbeeld bij stikstof, hebben wij in Nederland ook heel erg scheef verdeeld eigenlijk. Dus wat wij vooral willen is dat die opgave ook rechtvaardig wordt verdeeld. Dus wat je nu ziet is dat de modellen die worden gebruikt in het stikstofbeleid en de stikstofreductie, dat bijvoorbeeld Schiphol de afgelopen jaren veel makkelijker een natuurvergunning kon krijgen. Terwijl pasmelders, en dat zijn de veehouderijen die de allerlaagste uitstoot hebben en nu buiten hun eigen schuld zonder vergunning zitten, dat het nowhere near gaan wij hen een natuurvergunning geven. Dus de grote jongens, de grote infrastructurele projecten, die hebben genoeg cash om allerlei verschillende manieren te vinden om alsnog een vergunning te krijgen in deze situatie. Voor hen telt het slot maar klein beetje, terwijl de kleinste veehouderijen nog steeds in de penarie zitten. En dat onrecht, dat willen wij heel graag verhelpen. En dat vinden we niet eerlijk. En is met dat verhelpen van dat onrecht, mevrouw Heijsbergen het verwoord, meneer Koopmans, is de natuur daarmee de dupe? Dus we hebben het onrecht verholpen, maar de natuur is de klos? Nee, ik denk dat dat toch te makkelijk is. Ik denk ook dat de natuurherstelwet, zoals die in Brussel bedacht is, onvoorstelbaar veel risico's met zich meebrengt die je huidige richtlijnen ook al hebben. Wat hebben we gezien? Pak bijvoorbeeld stikstof. Er is vanaf het moment dat het pas geïntroduceerd is, is er een forse vermindering geweest van de stikstofdepositie. Fors. Tot 2019, toen zei de Raad van State, ja, maar jullie het allemaal niet goed genoeg geborgd. En vanaf die tijd is er geen boer meer geweest die heeft kunnen investeren in het verminderen van de stikstofuitstoot. Want je krijgt nergens meer vergunning voor. Zelfs als je er zijn talloze grote Nederlandse projecten waarbij je zeg maar minder stikstof gaat uitstoten of minder CO2, krijg je niet eens een vergunning voor. Omdat bij de bouw van dat complex, van dat iets, er stikstof vrijkomt. Weet je, in Nederland hebben we dat zo maf gejuridiseerd, en daarom ben ik het ongelooflijk eens met mevrouw Heijsbergen, dat juridisch bindende en tegelijkertijd, laat ik zeggen, ruim geformuleerde, maakt dat het één groot moeras gaat worden. Ik ga direct aan Koenraad Krijger vragen wat hij ervan vindt. Die heeft ongetwijfeld andere mening over. Zometeen na het nieuws en de reclame horen we ook nog Alexander Bakker. Die vertelt ons de laatste stand van zaken in Brussel. Tot zometeen. Als de wereld duister voelt en alles lijkt uit evenwicht, weet dan dat juist in donkere tijden er kleine puntjes zijn van licht. Kijk maar om je heen. Houd je ogen heel goed open. Vind je lichtpuntje en durf te hopen. Op sieren.nl helpen we jou je lichtpuntje te vinden. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl.

ook voor onze positie in Brussel. Te gast hier in de studio zijn Rosanne Hertzberger, Kamerlid Nieuw Sociaal Contract, Ger Komans, de kerstverse voorzitter van LTO, en Koenraad Krijger, hij is directeur bestuurder van IUCN Nederland, de grootste unie als het gaat om natuur. Mag ik het zo nog even één keer samenvatten? Zeker. Zo is het. En wij gaan nu praten met Alexander Bakker, de Telegraaf correspondent te Brussel, met een grote voorliefde voor het Europees Parlement. Meneer Bakker, goedenavond. Goedenavond. Hallo, hallo. Fijn dat je bij ons bent. Ik probeerde aan mevrouw Hertzberger ook de vraag te stellen. Wat is de kans volgens u dat deze herstelwet er misschien alsnog komt? Dat zou dan dus na de verkiezingen in juni zijn. Zij schatten dat toen uit de losse polsen even op 10% in. Ik stel dezelfde vraag aan u, meneer Bakker. Wat is uw inschatting dat die wet er alsnog komt? Met percentages durf ik niet zo snel te strooien. Maar ik acht de kans echt nog wel aanwezig dat er wat gaat gebeuren. Want er zijn vele wegen naar Brussel, zullen we maar zeggen. En dat wil zeggen dat hij misschien niet in deze vorm erdoor komt, maar wel in een andere vorm. En hoe dan ook, dat onderwerp is niet van tafel. Ja. Het is natuurlijk wel een beetje een rare situatie dat je zegt, we tillen het over de verkiezingen heen, dan ligt het minder politiek en kunnen er misschien alsnog wat van maken. Ja, politiek is toch juist van om in verkiezingstijd belangrijke onderwerpen met elkaar te bediscussiëren? Ja, zeker. Maar dat gaat er natuurlijk een beetje vanuit dat de bal bij het Europese parlement ligt. Maar de bal ligt deze keer bij de lidstaten. En ook daar kijken ze natuurlijk wel degelijk naar die Europese moederpartijen. En dan ligt het soms net weer even wat gevoeliger. En bij de lidstaten is het soms ook geven en nemen. Hè? Bijvoorbeeld de draai van Hongarije die er op het laatste moment kwam. Ja, het kan zomaar weer zijn dat Hongarije ergens anders weer in een ander dossier iets terugkrijgt en dan zo na die verkiezingen toch besluit om zo'n draai te maken. En laten we even de rekenmachine erbij pakken. Heel veel landen hoeven er niet te draaien. Eén of twee is al voldoende. En er is voldoende steun alsnog voor deze Europese natuurherstelwet. Is de kritiek ook op deze herstelwet, is die dan ook verschillend door de landen die nu nee geroepen hebben? Of zit er een rode draad in? Jazeker, nee, die kritiek is verschillend. Je ziet met name bij Nederland en ik zeg dan even Vlaanderen, want in België gaan de deelstaten erover. Dat is ook de reden waarom België niet akkoord kan gaan. Wallonië vindt het wel goed, maar Vlaanderen niet. En Vlaanderen en Nederland, ja, daar geldt die angst voor het juridische met name. Ja. Dichtbevolkte gebieden waar ruimtelijke ordening van ver bovenaf grote consequenties kan hebben. Finland, Zweden, daar speelt bosbouw weer een grote rol. Nou, Italië die keert zich zo'n beetje tegen alles wat groen en klimaatachtig beleid is van Brussel. Nou, ja, zo zijn er overal verschillende argumenten. Okay. Hoe is er in Brussel aangekeken tegen het Nederlandse nee? Nou, er is niet heel specifiek over Nederland gesproken, maar wel over een aantal landen die op het laatste moment gedraaid zijn. Daar zit dus ook Hongarije bij. Maar ook ja, Nederland kwam voor sommigen als een verrassing. Je moet voorstellen, nadat de lidstaten en het Europees Parlement een soort principeakkoord hadden bereikt over een afgezwakte wet, heeft Nederland achter de schermen op diplomatiek niveau gezegd van, nou ja, zo kunnen we er wel mee leven. En vervolgens richting die stemming naar de minister, ja, moest Nederland daar weer op terugkomen. Dat vinden ze niet fijn in Brussel. Zeker niet als dat op het laatste moment is. Daar worden verschillende argumenten voor gebruikt. Sommigen zeggen, ja, hoe kunnen we dan nog met elkaar deals sluiten? Anderen zeggen, ja, wat moet het Europees Parlement er wel niet van denken? Hè? Dat we zo met elkaar hebben onderhandeld, heel veel hebben afgezwakt. En dan aan het einde van de rit zeg je, terwijl je een aantal punten hebt binnengehaald, van ja, toch maar niet. En Sinkevicius, dat is de eurocommissaris van Milieu, ja, die haalde de hele wereld erbij. Want die zei, we hebben ook nog dat VN-biodiversiteitsverdrag, zeg maar, het klimaatakkoord van Parijs, maar dan op natuurgebied. En die zei, ja, wij hebben dit ook internationaal laten zien, hè, van we willen als Europa voorop lopen. En ja, kijk eens hoe het schip strandt. Ja, het is een beetje flauw, maar ik word een beetje cynisch van. Maar bij die Hongaren is het toch vaak, als ze nee roepen, dan willen ze vaak iets voor terug hebben. Dan kunnen ze net zo makkelijk de draai weer maken. Dat lijkt me de makkelijkste om over te halen, toch? Ja, nu jullie het vast ook over de boeren hebben gehad. Het is een maar toepasselijke term. Het is bij de Hongaren regelmatig een beetje koehandel. Juist. Even, toch het interessante, want we hebben die Rosanne Hertzberger hier ook in de studio zitten. Even, hoe verklaar je nou dus dat die diplomaten die dat veldwerk verrichten zeggen, nou, als jullie het zo en zo doen, Brussel, dan gaan we akkoord. En dat er dan, is er dan weinig connectie tussen die diplomaten en op dit moment met de vier formerende partijen? Gaat het daar dan mis? Nou ja, in dit geval vermoed ik dat het mis is gegaan tussen minister Van der Wal. En die stuurt de opdracht ook naar Brussel. Die geeft ook het signaal van, nou ja, zo ziet het er wel goed uit. De diplomaten zijn uitvoerders in deze. En ik denk dat het vooral de vraag is of minister Van der Wal haar politieke antenne wel goed had afgestemd. Want al voor de Tweede Kamerverkiezingen was er in de Tweede Kamer een behoorlijke kritische massa. Er werd ook gezegd van, nou ja, als die wet niet goed genoeg wordt afgezwakt, dan moet Nederland alsnog tegenstemmen. Nou ja, daar kwamen dan de verkiezingen nog overheen. En dat heeft het, denk ik, qua steun niet makkelijker gemaakt. En ook daar geldt, ja, de Tweede Kamer kan daar zeggen van, nou ja, dat afgezwakte voorstel of dat afgezwakte compromis is nog steeds niet goed genoeg. En we vragen daarom het kabinet om tegen te stemmen. Die regie kan de Tweede Kamer pakken. En nou, dat hebben ze nu ook gedaan. Helder. Alexander Bakker, Telegraaf-correspondent te Brussel. Veel dank voor je bijdrage. Ik zit naar het heel geconcentreerde gezicht van Ger Koopmans te kijken even. Want u bent namelijk wel echt een lobbyorganisatie. Ja, zeker. Als u dit beluistert, wat valt op? Nou, wat me de afgelopen weken eigenlijk heel erg opgevallen is dat wij in Nederland zo gevoelig zijn op het punt dat ze ons in Brussel misschien niet zo leuk vinden. Weet je, daar moet ik een beetje mee grinniken. Ja. De Duitsers hebben in de afgelopen 2 jaar een stuk of 10 keer dit gedaan. Dat ze helemaal op het einde nog vanuit de regering bij een uitonderhandeld compromis hebben gezegd, we doen het toch niet. Nein. En dus we moeten ook niet zo gevoelig zijn op dat punt. Nederland moet in mijn ogen, daarom ben ik ook hoopgevend over het nieuwe kabinet, wat meer kijken naar het eigen Nederlandse nationale belang, waarin duurzaamheid een belangrijke rol kan spelen. Maar natuurlijk ook aan de orde is dat je dat op een ordentelijke manier regelt. Ook dat je dat in het eigen land, dichtbevolkt, met ingewikkelde procedures, dat je dat goed kunt doen. Ik kom aan de andere kant van de tafel. Koen gaat krijgen even. Ik hoorde mevrouw Van der Wal, wat liet net het fragment hebben uit het Kamerdebat horen. En die zei, ja, als je dus geen maatregelen neemt, dan kom je uiteindelijk in de juridische problemen. Dat is even een ander punt als het om juridificering gaat. Hoe zou u dit kwalificeren? Dus laten we nou maar even ervan uitgaan dat het er niet komt, even deze natuurherstelwet even dan. Neem ons eens even mee wat dat betekent even voor het vervolg. Nou, even terug naar het probleem. Hè. Die natuurherstelwet is een voorgestelde oplossing op Europees niveau voor een probleem dat we hebben. En in Nederland hebben we dat manifest. Dat is dat onze natuur achteruit gaat en dat afgelopen jaren, decennia van beleid, overheidsbeleid, heeft geleid dat we bijna geen enkel natuurdoel hebben gehaald. Dat we internationaal verder wegzakken. Daar hebben we mee te maken. Dus we hebben beleid opgetuigd, maar we halen onze doelen nooit. De impact assessment heeft dat ook aangegeven, wat het eraan schort, ook in Nederland en op Europees niveau, maar zeker in Nederland, is de vrijblijvendheid en de vrijwilligheid van alle maatregelen. In die end, en ik ben het geheel eens met mevrouw Herzberger, dat natuur en economie veel te vaak tegenover elkaar worden geplaatst. Dat is zeker voor de toekomst toe geen sprake van dat daar een tegenstelling tussen zou moeten zitten. Maar het feit is wel dat wij steeds de keuze maken in Nederland, kabinet na kabinet, kamer na kamer, die ertoe leiden dat de natuur achteruit gaat en dat wij de slechts kwaliteit natuurgebieden van Nederland hebben, met alle ecologische gevolgen van dienst. Ja. Want wat nog wel belangrijk is, mevrouw Herzberg had het net over van wij moeten goed zorgen voor de natuurgebieden. Maar we hebben het hier over de ecologie van Nederland. Wij zijn een delta. Alles is met elkaar verbonden. Hè? Dus het grondwater houdt niet op bij een natuurgebied. Dat stroomt daar ook uit. Dat wordt elders opgepompt, dat wordt drinkwater. De bestuivende insecten die vinden hun thuis ook in natuurgebieden en daarbuiten. Dus we hebben het over veel grotere dingen dan natuurgebieden. Het is ook in Nederland een beetje de neiging om te zeggen, goh, met Natura 2000 zijn we er. Absoluut niet. We hebben het hier over ecosystemen die moeten blijven functioneren voor de toekomst. En als het dus het beleid in Nederland, of misschien moet ik ook voor een deel zeggen het ontbreken van bepaald beleid, dus dat het allemaal zo achteruit gaat, hoe kwalificeert u dat? Is dat gewoon te weinig politieke moed om pijnlijke maatregelen te doen die ingrijpend zijn? Dat weet ik niet. Ik stel vast, ik ben geen politicus, hè. Ik stel gewoon even feitelijk vast. Ik kijk naar de resultaten van wat de politiek doet in Nederland. Dan ga ik de vraag even anders stellen. Wat voor een type beleid heeft het aan ontbroken dan? Ambitieus natuurbeleid en ook een duidelijke implementatie daarvan. Er staat nu in het afgelopen kabinet is best wel veel belangrijk beleid opgetuigd en in de stijgers gezet. Hè. Werd net al genoemd, nationaal programma landelijk gebied. Dat gaat allemaal, en dat laat de juridische analyse ook zien, gaat allemaal bijdragen aan waar het de natuurherstelwet beoogt. Overigens, bij mijn weten is dat beleid nog helemaal niet in kannen en kruiken. En dat moet ook nog maar door de Kamer. En dat is ook onderwerp van gesprek in de formatie. Dus wat dat betreft, we hebben een hele grote mond dat we de natuur in Nederland belangrijk vinden. Maar als je kijkt naar de daden en zeker naar de resultaten, blijft het ver achter. En dat is precies waarom je een wet met verplichtingen nodig hebt die bindende afspraken maakt. En het laatste wat ik ervan wil zeggen, het gaat inmiddels niet meer om resultaatverplichtingen, maar om inspanningsverplichtingen. Dus waar hebben we het over? We hebben het over een wet die zegt, u moet zich inspannen in alle redelijkheid wat van u verwacht mag worden voor het behalen van deze doelen. En als het gaat over het verplicht zijn. Ik ben zelf even benieuwd of in de laatste jaren, ik denk dat u dat wel weet, meneer Krijger, of in de laatste jaren Nederland echt in gebreken is gesteld over natuur middels brieven. Ik kan me dat niet herinneren, terwijl ik ter voorbereiding van vandaag dacht ik, kijk eens even wat, want er komt altijd zo'n kwartaalbrief van de minister van EZK uit over de inbreukprocedures die de Europese Commissie start. Nou, Duitsland heeft een vogel- en habitatbrief gekregen, Cyprus een Natura 2000 brief, Slovenië voor allebei, Ierland heeft er eentje gehad, Cyprus nog eentje. Weet je, het regent brieven dus blijkbaar, maar toch heeft Nederland ze in de afgelopen jaren niet gehad. Dus ik ben echt heel erg benieuwd, oprecht hoor, of dat beeld dat wij het in Nederland helemaal niet zo goed doen, of dat eigenlijk wel klopt in juridische zin en ook feitelijk. Want we hebben in Nederland hele hoge doelstellingen elke keer. Heldere vraag. Te hoog. Heldere vraag. Laten we het antwoord gaan. Altijd. Heldere vraag. Ja, meneer Krijger. We hebben in 2019 heeft College van State, de Raad van State, heeft de kwaliteit en het beleid getoetst aan de Europese wetgeving, de Europese verplichtingen. En dat is het begin natuurlijk van de wat we dan nu de stikstofcrisis noemen. Dat is een constatering, juridisch getoetst, dat we niet voldoen aan wat de Europese, waar we zelf voor hebben getekend in Europa. En dat, ik heb net gezegd, alle lijstjes waar we in onderaan bungelen, die bevestigen dat alleen maar. Nou ja, de Raad van State uitspraak was helder. Als je de voorafgaande hofuitspraak van het Europese Hof las, nou, dan was duidelijk, u moet het beter borgen. Maar het systeem kan, alleen de Raad van State zei dan, nou ja, het systeem kan niet. En ja, dat begrijp ik nog steeds niet, want sindsdien zitten we met bouw en bouw van betere dingen en duurzamere dingen staan we stil in dit land. Boeren en tuiners zouden veel meer willen investeren in verbetering van dan dat ze nu kunnen. Goed, maar op uw vraag krijgt u wel twee heldere antwoorden. Dus u onderschrijft volgens mij dat het niet goed gaat met de natuur? Ik ken alleen een uitspraak van de Raad van State, en dat is wat anders dan de juridische procedures vanuit de Europese Commissie. Het Europese Hof destijds zei, wat u doet op het gebied van stikstof kan, maar u moet het beter borgen. En daar was ik het trouwens mee eens. Op een achternamiddag 130 gaan rijden zonder dat je echt dat goed beredeneerd hebt, vond ik destijds ook niet zo'n goed idee. Dus we moeten zeker wat doen. Boeren en tuiners willen dat ook. Elke dag weer. En die hebben dat in de afgelopen 20 jaar, 30 jaar ook echt gedaan. Brabant en Limburg, hele strenge ammoniakverordeningen, waarbij je als je investeerde 85% je ammoniakuitstoot moest verminderen. Het is niet dat iemand van mij twijfelt aan die inspanning. Alleen plat gezegd kan je ook het gelijk constateren doen. En inspanning verricht. En tegelijkertijd is het onvoldoende. Ja, maar dat komt omdat wij elke keer de neiging om onze doelen te verhoger te maken. En ik zeg het nogmaals, boeren en tuiners willen echt heel graag investeren. Maar ze moeten wel zeker weten dat dan de komende 10, 20 jaar dat traject wat je afgesproken hebt juridisch blijft. Goed. Want anders maken we morgen weer nieuwe pasmelders. Rosanne Hertzberger, u was even een tijdje stil. Ik hield u met mijn ooghoek in de gaten. Maar u bent eigenlijk langzaam toch een beetje in het hoekje geduwd van dat u voor een bepaalde vrijblijvendheid staat. En wel voor inspanning, maar niet voor resultaatverplichting. Dat is nou precies wat meneer Krijger zegt, wat nu niet de bedoeling is. Nou, waar ik graag even op wil reageren is eigenlijk wat hier een beetje door elkaar loopt, is hoe gaat het met de natuur en de Raad van State uitspraak over de pas. En wat wij in Nederland hebben gedaan is de eis eigenlijk, de resultaatsverplichting uit de vogel- en habitatrichtlijn van Europa. Daar staat eigenlijk heel simpel staat de verplichting, je moet de natuur in stand houden. Je mag de natuur niet laten verslechteren. Maar hoe Nederland dat heeft ingekleurd, en dat hebben we aan onszelf te danken, is helemaal rondom stikstof. Het enige wat wij hebben gezegd is, als de natuurgebieden meer stikstof krijgen dan ze aankunnen, dan gaat het slecht. per definitie. Uh-huh. En als ze minder stikstof krijgen, dan gaat het goed. En wij hebben heel erg lang, hebben wij door een rietje, heel smal, hebben wij naar natuur gekeken. En als nu iets duidelijk is geworden aan de natuurdoelanalyses en aan het, de beoordeling van de natuurkwaliteit, is dat echt te smal is. Je moet veel breder kijken. Je moet naar stikstof kijken, je moet naar water kijken, je moet naar invasieve exoten kijken. Er zijn veel meer drukfactoren, ja. Verstoring. Maar ik ga toch even, dat breder kijken, dat begrijp ik, maar dat verlaat toch een beetje de indruk op van, ja, dat breder kijken, dat je dan zegt, daarmee laten we ook bepaalde doelen dan wat zakken. Dat is vaak toch de consequentie van dat breder kijken. Of doe ik u nu tekort? Nou, nee. Ik denk, ja, dan doe je me tekort. Want ik denk dat je wel die maatregelen moet nemen. En dat je dat ook in de wet moet vastleggen. Ja. Dus in die zin wel een verplichting aan jezelf moet opstellen. Van je moet je natuur in stand houden. En laten we wel wezen, daar hebben we die natuurstelverordening niet voor nodig. Dat staat al in de huidige vogel- en habitatrichtlijn. En dat is... dat is natuurbeleid dat wij gewoon in Den Haag zelf kunnen vaststellen en in de provincies kunnen uitvoeren. En dat is telkens de discussie geweest. Hè. Mij is ook tijdens dat debat steeds gevraagd. Ja, maar ben je dan tegen natuur versterken? Ja, maar ben je dan tegen mindere doelen? Dan zeg ik, nee, ik ben tegen die juridisch bindende doelstellingen uit Brussel, waar je vervolgens wat vervolgens een voldongen feit is. Ja. En waar wij last van. En vervolgens zit je vast tussen Brussel en tussen de rechter. En dat zie je nu de hele tijd. Wij vragen in Den Haag, veel te vaak vragen wij of iets juridisch wel kan. En niet of het juiste is om te doen. En dat is echt een verarming van je beleid. Koeret Krijger, even tussendoor. Ja, ik ga wederom terug naar het probleem en de oplossing waar de natuurherstelwet voor staat. Dat is toch om de oplossing ook om aan het juridische procedures te komen. Want waarom zijn die er? Dat is omdat we niet voldoen aan eigen Europese wet en regelgeving. Dan krijg je juridische procedures. En terecht, want dat zou op alle terreinen waar Europese beleid is, zou je dat hebben. Hè? Ook op mededingingsrecht. De recht is een groot goed. Maar waarom staan we daar? Dat is niet... omdat die wetgeving niet deugt. Dat is omdat we een probleem hebben met de natuur. En er moet heel veel natuur hersteld worden. Het is zeker niet alleen een opgave van natuurbehoud. Onze natuurgebieden zijn veel te klein en ze zijn van slechte kwaliteit. 90% van de habitattypen die de vogel- en habitatrichtlijn erkent en benoemt in Nederland zijn in slechte staat, waarvan 21% een opwaartse trend vertoont. Nou, dat is een buitengewoon droevige score. En is dus geen kwestie van behouden. We zijn helemaal niet in staat om het te behouden. Absoluut niet. We kachelen achteruit. En daarnaast, als we het al kunnen behouden, moeten we ook nog herstellen. En er is ook, dat is een van de nieuwe dingen van die natuurherstelwet. Dat is dat je buiten natuurgebieden ook gaat kijken. En dat je ecologisch realistisch kijkt van, goh, er is ook nog meer dan de Natura 2000 gebieden waar wat moet gebeuren. En een tweede is, ja, er zijn nu doelen voor 2030. En die dreigen we ook niet te halen. Maar er zijn ook doelen nodig voor 2040 en 2050. En dat heeft ook weer te maken met dat Montreal-akkoord, waar minister Van der Wal ook de handtekening onder heeft gezet namens Nederland. Dat zegt dat we naar 2050 toe gaan in een wereld dat de natuur en mens samen kunnen leven. En juist dat punt van dat ook buiten de natuurgebieden er een doorwerking komt via deze natuurherstelwet, ja, die maakt boeren en tuiners echt angstig. Want dan krijg je weer een juridische werking die niet precies geformuleerd is in de verordening, waarvan dus niemand weet hoe het precies via de rechter gaat lopen. Maar het staat er wel. Dus, en dat is echt geen goed idee, wetstechnisch gezien, om dat zo te organiseren. Ja, u zit weer nee te schudden nu. Ik denk dat het boeren enorm kan helpen. Het is een inspanningsverplichting om de maatregelen te nemen die bijdragen aan natuurherstel. Dus iedere landbeheerder, overigens geldt dat ook voor steden, dat geldt voor allerlei mensen, alle grondbeheerders van Nederland, die werken aan natuurherstel. Hebben een inspanningsverplichting. En dat is iets heel anders dan dat je aan een resultaatverplichting wordt gehouden. Overigens zou een resultaatverplichting voor de natuur natuurlijk nog veel meer stok achter de deur zijn. Maar daar hebben we het helemaal niet meer over. We hebben het over gewoon zeggen, ja, ik ga werken aan iets wat bijdraagt aan natuurherstel. En volgens mij is dat precies wat u zegt, dat boeren ook willen. Maar in die wet staat 2030 moet je 30% op orde hebben. En je hebt dat niet. Wat gaat een rechter dan doen? Dan maken we mee wat mevrouw Herzberger net ook zegt. Dat we gevangen worden tussen wat Brussel in een verordening heeft staan en wat onze eigen rechter dan gaat uitspreken. Nou, en daarin, tussen die twee molenstenen wordt dan de boer en de tuinder en hun gezinnen, die worden daar vermalen. We hebben het over doelen waarvan we zeggen dat is belangrijk voor de toekomst van Nederland en van Europa. En we zijn nu bang dat we ze niet gaan halen en bang wat de rechter er dan van vindt. Ja. Ik denk dat dat het miskennen is van de grote potentie van natuurherstel. Ook voor juist boeren en nog heel veel andere ondernemers. Als u ook kijkt naar de impact assessment, de maatschappelijke baten, zoals die ingeschat worden, zijn vele malen groter dan de kosten waar we het over hebben. Ja. Er zijn hele grote kansen, ook voor boeren, voor natuurherstel. Er zijn boeren in Europa en in Nederland die voor de natuurherstelwet zijn. Overigens. En ik begrijp dat heel erg goed. Nou, mevrouw Hersberg, die ene zin is belangrijk. Hè? Dat die ook zijn. Dus we zijn bang dat we die doelen niet halen en dan vervolgens voor de rechter gedaagd te worden. Ja, ik vind bang altijd zo'n heerlijk frame. Hè, van, nou ja, of houd rekening met. Ik ben niet bang. Wat wij een probleem vinden. Wij vinden dat je als politicus geen beloftes moet maken waarvan je weet dat je ze niet kan houden. En als jij dus een doelstelling zegt, en dan 2030 zou misschien nog wel kunnen, en dat schreef u zelf ook in de natuurorganisatie, schreef dat ook op, dat voor 2030, en dan zit er nog wat flexibiliteit in die nationale invulling, maar met name die voor de 2040 en 2050. Dan kijken we inderdaad naar onze natuurgebieden, daarbinnen en daarbuiten en in de steden. En dan zien we daar toch wel een opgave waarvan we denken, nou, de minister zegt zelf ook, dit is niet of nauwelijks te realiseren. Moet je dan toch zeggen, ja, maar dan slaan wij in Europa geen goed figuur, of dat ziet er niet groen uit. Maar betekent dat wij misschien toch maar, wij laten het toch maar lopen. En mind you, ja? Deze motie is niet een soort eenmansactie. Dit is een breed gedragen motie geweest. En 99 stemmen voor. En het is ook niet zo dat Nederland in zijn eentje nou plotseling. Nee, dat begrijp ik. Maar een blokkerende minderheid. Maar begrijp ik u nou goed dat u zegt, als er wat meer ruimte is, laat maar zeggen dat de doelen over langere termijn worden uitgesmeerd en daardoor misschien wel haalbaar zijn, dat er misschien ook bij u ruimte zit om alsnog mee te gaan? Nou, de minister heeft heel lang geprobeerd om die doelen voor 2040 en 2050 weg te krijgen. Ja. Dat is niet gelukt. Nee. Maar daar zit voor u de bottleneck van het probleem. Nou, dat is een van de bottlenecks. Verder zit er ook een probleem met subsidiariteit. Dus hè, wie gaat er over wat? Moeten gemeentes gaan over hoeveel bomen ze in de straat zetten, of moet Brussel daarover gaan? Daar vinden we ook nog wel een probleempje vinden. Maar is dat niet een beetje flauwe karikatuur? Die zag ik ook in alle kranten langskomen. Nou ja, er staan gewoon doelstellingen in voor stedelijk groen. Ja, maar dat wordt dan van gemaakt noemen? Alsof Brussel gaat bepalen op welke hoek van de straat een boom wordt gezet. Nou, nee, ja, niet op de vierkante meter. Maar je mag, je moet stedelijk groen in kaart gaan brengen. En ja. Dat kan waarschijnlijk met satellieten overigens. Maar dat moet je nationaal. Mag je niet achteruit gaan in stedelijk groen. En vanaf 2030 moet je zelf stijgen. Maar wat is daar nou het probleem van? Dat is toch iedere ecoloog is over eens dat die steden moeten vergroenen. Nou, wij vinden stedelijk groen ook een uitstekend idee. Nou, wat is dan het probleem? Het slaat twee op en het slaat water. Maar niet alles wat een goed idee is, moet per se uit Brussel komen. Je kunt dat gewoon gemeenten zelf laten bepalen, ja, hoe hun stad eruit ziet. En ook aan een provincie is dat dan. Want als je dat, ik denk dat u onderschat de wijze waarop dat dan werkt. Want als je dat formuleert in een verordening, en dan gaat dan in Nederland iemand procederen tegen een overheid die een plan maakt voor een stad of voor een provincie, en dat komt bij de rechter, dan kan het zijn dat die rechter zegt, ja, maar er is een verordening waarin staat 2030 zoveel of 2040 zoveel. En ik zie niet in dat zo gaat gebeuren. En dan wordt de ruimtelijke ordening toch in maar die rechter. We gaan richting het einde van deze uitzending. Ik kan me echt wel. Ik kan me echt het beeld wat jullie schetsen, hoe dat juridische spaghetti. Dat beeld zie ik voor. Maar tegelijkertijd zitten we in de situatie dat we het allemaal met elkaar eens aan deze tafel, dat het niet goed met de natuur gaat, dat er nodig wat aan moet gebeuren. Dan hebben we het nu in kaart gebracht wat we dan niet willen. Maar tegelijkertijd tikt de klok door en wordt het er niet beter op. En er moet actie ondernomen worden. En we willen niet verder gaan dan een inspanning in plaats van een resultaatsverplichting. Nou, wij gaan veel verder. Wij willen als boeren en tuinders bijdragen aan het verbeteren van. Dus niet alleen over praten, maar ook doen. Maar niet via deze wet. Ik kijk nog even uw kant op. De huidige natuurherstelwet die voor ligt, die heeft het over een inspanningsverplichting. En daar wil Nederland momenteel niet aan. We willen niet aan een verplichting om ons in te spannen voor natuurherstel. Daar hebben we het over. Ja, en daar wordt u een beetje cynisch van. Ik word er heel verdrietig van. Verdrietig, dat is een beter woord. Aan het begin te zeggen, we hebben het hier over een gemiste kans voor een duurzame en gezond Europa. En dus ook in Nederland. En waar hebben we het over met die doelen van 2040? In 2040 hebben we het over 60% dat de natuurgebieden die nu in slechte staat zijn, dat die voor 60% weer op orde moeten zijn. In 2050, mind you, met 2050, hebben we het over 2000. Dan hebben we het over 90%, dus niet allemaal. 90% van de natuurgebieden die nu in slechte staat zijn, moeten dan weer op orde zijn. En dat vinden wij enge doelen. Nou, ik begrijp die ambitie eerlijk gezegd helemaal niet. En een inspanningsverplichting lijkt me ook toch het minst wat je jezelf kan opleggen. Een onderwerp wat vervolgd gaat worden. Of die wet er wel of niet komt, dan zal er ongetwijfeld wel weer anders komen. Ik ga in ieder geval zeer hartelijk danken. Rosanne Hertzberger, Kamerlid van Nieuw Sociaal Contract. Ger Koopmans had vandaag zijn eerste officiële dag als kerstvers voorzitter van de LTO. En u hoorde net als laatste de stem van Koenraad Krijg. Hij is directeur bestuurder van IUCN, afdeling Nederland. U heel veel dank voor het luisteren. Zoals iedere maandag zijn we er weer. 8:30 WNO Haagse Lobby. En zoals ook altijd hierna de collega's van Langs Lijnen Omstreken met de collega's Joram Kaat en Robert Meder. Nogmaals, u dank voor het luisteren. Volgende week maandag zijn we er weer. Ik hoop dat u nog een goede tweede paasdag heeft gehad. Want voor het nieuws zit klaar Ties van Kesteren. Tot volgende week. Dank voor vanavond.